अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है। वो खूब जानता है कि तुम में नातवानी है। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1,000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2,000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।